kupenda kulinifanya nipunguze thamani ya vya kwangu ili uridhike nami. Kukupenda kukanifanya mikutenda kinyume na desturi linibaki moyoni. Cheka kwa yale uliyotenda. Sorry, haitoshi, haitoshi, haitoshi. Usama wako haitoshi, hautoshi, hautoshi. Sorry, kukite, sorry, kukite, kukite. Pardon, na ya kukite, kukite, kukite. Nakangi bisaka nake, nafunga virago.